Раздзел 12. Крукі здалёк чуюць мёртвага. Наступнага дня з'явіўся ў Яноўскае наваколле станавы прыстаў, вусаты і вельмі прыгожы мужчына. Ён з'явіўся без доктара, агледзеў месца забойства, сказаў важка, што слядоў ніякіх знайсці нельга з-за злівы. Рыгор, ходзячы за ім, толькі ўсміхаўся горка ў вусы. Пасля агледзеў цела забітага, пакруціўшы белымі пульхнымі пальцамі яго галаву, і пасля сказаў: «Ну, і пеканулі, адразу лёг». Пасля ён закусваў і піў гарэлку ў дальнім пакоі хаты Свяціловіча, непадалёк ад залы, дзе ляжаў на стале нябожчык, і дзе ягоны дзядзька захлынаўся ад слёз, а я сядзеў літаральна прыбіты горам і дакорамі сумлення. Для мяне нічога не існавала ў тыя хвіліны, акрамя тонкай свечкі, якую трымаў у тонкіх прыгожых руках Андрэй. Яна клала ружовыя водбліскі на белую з карункамі на грудзях кашулю, якую дзядзька выцягнуў з куфра. Але ж трэба было мне даведацца, што думаюць улады пра гэта забойства і што яны думаюць рабіць. «Нічога! На жаль, нічога!» — адказаў прыемным пераліўчатым голасам станавы, гуляючы чорнымі аксамітнымі бровамі. «Гэта дзікі кут, і расследаванне тут немагчыма. Я разумею вашу высакародную тугу. Але што тут магчыма зрабіць? Тут некалькі год таму была сапраўдная вендэта», — ён вымаўляў «вандэта», і, відаць, гэта слова вельмі яму падабалася. «І што мы маглі зрабіць? Такі ўжо звычай. Напрыклад, мы таксама маглі б прыцягнуць да адказнасці вас. Бо вы, як самі кажаце, ўжывалі зброю супраць гэтых паляўнічых. Мы не зробім гэтага. І што нам да гэтага? Магчыма, гэта было забойства з-за прыгожага полу. Кажуць, што ён быў закаханы ў гэтую», — ён сыта варухнуў бровамі, — «гаспадыню балотных ялін. Нічога сабе. А можа, гэта і наогул было самагубства? Нябожчык быў меланхолік, пакутнік за народ. Але ж я сам бачыў дзікае паляванне». Твар станавога пачырванеў. «Дазвольце мне не паверыць. Казкі ад жылісы. Мне здаецца, што наогул ваша знаёмства з ім трошкі падазронае. Я не хачу наводзіць на вас цень, але вельмі падазроным з'яўляецца таксама тое, што вы так упарта імкнецеся зваратіць увагу следства на другіх, на нейкае дзікае паляванне». Я выцягнуў з запісной кніжкі абгарэлы аркушык паперы. «У мяне ёсць дакумент, што яго выбавілі з хаты». Твар станавога зусім пачырванеў, вочы забегалі. «Які дакумент?» — спытаў ён, і рука яго працягнулася да мяне. «Вы павінны перадаць яго следству. Калі пабачаць, што ён чагосьці варты, яго падшыюць да справы». Рука цягнулася да паперкі. Я схаваў аркушык. Такімі непэўнымі здаліся мне яго вочы і гэтая сквапная працягнутая рука. «Я сам перадам яго, калі і каму палічу патрэбным». «Ну што? Тож», — станавы праглынуў нешта, — «ваша справа-с, шаноўны. Але я параіў бы вам не дражніць гусей. тут варварскае насельніцтва. Ён шматзначна паглядзеў на мяне. Могуць і забіць. Я гэтага не вельмі баюся. Скажу толькі, што калі паліцыя займаецца замест прамых спраў разважаннямі, самі грамадзяне павінны абараняць сябе. А калі выканаўчыя ўлады прыкладваюць все намаганні, каб толькі замяць справу, гэта пахне вельмі непрыемна і штурхае людзей на самыя нечаканыя думкі. Гэта што? Бровы станавога карцінна папаўзлі некуды да валос. Абраза ўлад? Крый мяне Божа. Але гэта дае мне права даць копію з гэтага ліста некуды ў губерню. Справа вашая, станавай пакалупаў у зубах. Але паслухайце, дарагі пан Беларэцкі, трэба прымірыцца. Наўрад ці нават у губерні будзе прыемна начальству, калі яно даведаецца, што вучоны так абараняе былога крамольніка. Ён галантна, грудным барытонам умаўляў мяне. Бацька не мог бы быць такім уважлівым да сына. Чакайце, спытаў я. У нас што, ёсць закон, па якому лібералы аб'яўляюцца па-за законам? А? Агалошваюцца парыямі? Мерзотнік можа іх забіць і не несці адказнасці? Не перабольшвайце, дарагі беларэцкі, з пыхатай самадаволенасцю сказаў прыгажун. Вы схільны перабольшваць жахі ў жыцці. Гэты неразумны хрен, іншае слова я не магу падабраць, лічыў, напэўна, што смерць чалавека перабольшванне жахаў. А я вам кажу, сказаў я з запалам, што справу трэба перадаваць у суд, распачаць судовае даследаванне. Тут злосная задума. Людзей тут робяць вар'ятамі і, вядома, з намерамі. На ўсю ваколіцу яны наводзяць жах, тэрарызуюць народ, забіваюць людзей. На твары станавога блукала памяркоўная усмешка. Ён прыхлёбваў чаёк. Не варта так, дарагі пане. Народ ад гэтага цішэе. Забіты быў па чутках, нявольны ад бахусавай забавы. І наогул, такім небяспечна выказваць яўнае спачуванне. Палітычна ненадзейны, не варты даверу, нядобранамерны, не спрыяючы добрым норавам, і яўны сепаратыст, мужычы жаласнік, так бы мовіць, рыдалец над малодшым братам. Я быў раз'юшаны, але пакуль што стрымліваўся, мне не выпадала сварыцца яшчэ і з паліцыяй. Вы не жадаеце ўмешвацца ў справу па забойству шляхціца Свяціловіча. Крый Божа, перабіў ён мяне, мы проста сумніваемся. Ці ўдасца нам яе разблытаць? І не можам прымушаць нашага следча прыкласці ўсе сілы для вырашэння справы аб чалавеку, які ўсім сумленным, сапраўдным сынам нашай вялікай радзімы быў глыбока антыпатычны накіраваннем сваіх думак. І ён з чароўнай ветлівасцю зрабіў далонню жэст у паветры. Добра. Калі імперскі расійскі суд не хоча прымушаць следчага па справе аб забойстве шляхціца Свяціловіча, дык можа ён захоча прымусіць следчага разблытаць справу пра замах на розум і самое жыццё Надзеі Яноўскай, гаспадыні балотных ялін. Ён здагадліва паглядзеў на мяне, паружавеў ад нейкай прыемнай думкі, плямкнуў некалькі разоў поўнымі чырвонымі вільготнымі вуснамі і спытаў: «А вы што тут так за яе распінаецеся? Напэўна, самі скарыстацца вырашылі? А? Што ж, ухваляю,